bailando edad. A uns mozos lle contaba como cenga nos durar. O primeiro trago é curto, isto é para probar. Olha um pouco a palheta, xa comeza o festival. Entretanto na cunca, navegando en alta mar, a jarra de compañeira que se achija o temporal. Un segundo trago é largo, xa sabes o que hai, apurando que é gerundio, afojando paladar. No terceiro resquicio nunca debes deixar, si es bello el taberneiro, se te cuidas para arrancar. Pedían outra botella máis de viño, peleou. Que o viño que